अनुकृतेस्तस्य च यहाँ विषय वाक्य था न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतयोम अग्निः तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। तो वहाँ कहा गया तस्य भाषा इदं सर्वं विभाति, तो तस्य भाषा इदं सर्वं विभाति, तो इदं सर्वं कह करके वहाँ कहा गया कि उस परमात्मा का प्रकाश से ये चंद्र सूर्य इत्यादि प्रकाशित तो होते हैं। जब आप चंद्र सूर्य इत्यादि प्रकाशित तो होते हैं कहते हैं, तब वहाँ शब्द है कि इदं सर्वं, तो तस्य भाषा सर्वं विभाति। और आप चंद्र सूर्य क्यों कहते हैं, सर्वं कहने से सर्वं लेना चाहिए। इसके लिए टीका में कहते हैं सर्व शब्द प्रकृत सूर्यादि वाचकत्वेन व्याख्यात। सर्व शब्द का अर्थ आप सूर्यादि को खाली ले लिए, जो उनको प्रकाश नहीं करते, सूर्य चंद्र अग्नि ये तीन ये प्रकाशित तो करने वाला है, और परमात्मा का प्रकाश से ये प्रकाशित तो हो रहे हैं, इतना ही आप कह दिए। संप्रति तस्य असंकुचित वृत्तिता मत्व अर्थांतरम आह। संप्रति तस्य तस्य अर्थात सर्वशब्दस्य असंकुचित वृत्तिता मत्व, उसका संकोच क्यों करना है, सर्व शब्द का अर्थ सर्व लीजिए, इति मत्व अर्थांतरम आह। मंत्र का अन्य प्रकार के अर्थ कहते हैं अथवा भाष्य में अथवा न सूर्यादीनामेव श्लोक परिपठितानाम इदं तदहेतुकं विभानम उच्यते। सूर्यादीनामेव श्लोक परिपठितानाम, श्लोक में सूर्य चंद्र अग्नि उन्हीं का ही केवल इदं तदहेतुकं विभानम, तदहेतुकं आत्महेतुकं, आत्महेतुकं क्या समास कहेंगे, स हेतु यस्य विभानस्य इदं विभानं तद हेतुकम्। केवल न सूर्यादीनामेव, फिर आगे किं तर्हि कहते हैं सर्वमिदमिति अविशेष श्रुते हे सर्वस्य एव अस्य नाम रूप क्रियाकारक फलजातस्य या अभिव्यक्ति ही सा ब्रह्म ज्योति ही सत्ता निमित्ता। तो सर्वमिदम ये अविशेष सर्वम कह, ये अविशेष उसको संकोच करने का नहीं है, इसलिए सर्वस्य एव अस्य, सर्वस्य कहने से नाम रूप क्रिया कारक फल जातस्य, तो ये नाम रूप क्रिया कारक फल ये सब का या अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति अर्थात इनका जो स्फुरण होना, पता चलना ये नाम है ये रूप है क्रिया है कारक है फल हुआ, सा ब्रह्म ज्योति ही सत्ता निमित्ता, वो ब्रह्म ज्योति का सत्ता उसका निमित्त है, ब्रह्म ज्योति सत्ता निमित्ता ये बहुरी है, सा अभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति सा, वो अभिव्यक्ति ब्रह्म ज्योति का सत्ता के चलते होता है। यथा सूर्यादि ज्योति ही सत्ता निमित्ता सर्वस्य रूप जातस्य अभिव्यक्ति तद्वत्। सूर्यादि ज्योति का सत्ता निमित्त रूप जात का अभिव्यक्ति, रूप जात रूप समूह, रूपों का जो अभिव्यक्ति होता है उसका निमित्त होता है सूर्यादि ज्योति, तो सूर्यादि ज्योतिर सूर्यादि ज्योतिषः सत्ता इति सूर्यादि ज्योति सत्ता, आगे बहुव्रीहि है सूर्यादि ज्योति सत्ता निमित्तम यस्य अभिव्यक्ते है, कस्य अभिव्यक्ते है रूप जातस्य, ये जो रूप जात रूप समूह का जो अभिव्यक्ति होता है उसका निमित्त हो गया सूर्य ज्योति सत्ता। इसी प्रकार की पूरा जगत की जो अभिव्यक्ति हो रही है उसका निमित्त हो गया वो आत्मा सत्ता ज्योति सत्ता, ब्रह्म ज्योति सत्ता वही निमित्त हो गया। टीका में तत्र इति सर्वनाम श्रुत्या प्रकृतम ब्रह्म ग्राह्यम इति आह। न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम कहा, तत्र शब्द ये सर्वनाम है, वहाँ तत्र शब्द का अर्थ ब्रह्म, तो न तत्र सूर्य भाति अर्थात यहाँ तत्र का अर्थ विषय सप्तमी, ब्रह्म विषय में अर्थात ब्रह्म को विषय बनाने के लिए ये सूर्य चंद्र इत्यादि नहीं है, तत्र में विषय सप्तमी और शब्द का अर्थ हो गया तत्र में जो तद है उसका अर्थ हो गया ब्रह्म। भाष्य में न तत्र सूर्योभाति इति च तत्र शब्दम आहरण, आहरण का अर्थ कथयन, आहरण अर्थात आहरण, आहरण करते हैं ना, आहरण अर्थात लेते हुए ये भी हो सकता है, व्याहरण होने से कथयन, आहरण अर्थात ग्रहण करते हुए, परिपठनम। अच्छा हाँ ठीक है, तो आहरण प्रकृत ग्रहणम दर्शयती, प्रकृत ग्रहण अर्थात जिसका प्रकरण चल रहा है, प्रकरण किसका चल रहा है, कहते हैं प्रकरणम च ब्रह्म यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्ष्यम ओतम मनः सर्व सर्वे प्राणैश्च ओतम मनः सर्व प्राणैश्च सह, ओतम मनः सह प्राणैश्च सर्वे, इस प्रकार ओतम मनः मनः सह प्राणैश्च सर्वे। आगे तमेवेकं जानथ आत्मानं अन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्य एष सेतु, ऐसे वो पूरा मंत्र है, इसको एक बार थोड़ा देख लीजिए, आगे और दो मंत्र आएगा 192 है नहीं है। अच्छा तो यस्मिन् देव 192 में यस्मिन् देव हो पृथ्वी चांतरिक्षम ये दिया, आगे ये पंचम मंत्र हो गया। अभी कहते हैं इसी का ही प्रकरण आरंभ हुआ है, यस्मिन कहते हैं जिसमें देव अंतरिक्ष इत्यादि दीप भुआदि आयतन में विचार हुआ था वहाँ ये ब्रह्म हुआ। तो आगे कहते हैं उसी को नवम मंत्र में हिरणमये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम, साक्षात ब्रह्म शब्द है, और तत्सुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति, वो ज्योतियों का भी साक्षी है, ज्योतिषाम ज्योति प्रकाशकों का भी सूर्यादि का भी वो साक्षी है। तद आत्मविदो विदुहु, उसी को आत्मज्ञानी लोग जानते हैं, अहम अस्मि इस प्रकार जानते हैं। अभी जिसका प्रकरण आरंभ हुआ था यस्मिन् देव कह करके, वही आगे ब्रह्म निष्कलम विरजम ज्योतिषाम ज्योति कह करके उसी को कहा गया, और उसी प्रकरण का आगे कहता है न तत्र सूर्यवाती, इसलिए तत्र शब्द से प्रकरण में जिसका चल रहा है उसी का ही परामर्श हो रहा है, ये भी दूसरा हेतु देता है सिद्धांति भाष्य में। प्रकृतम च ब्रह्म, प्रकरण भी ब्रह्म का चल रहा है, यस्मिन् द्यौः पृथ्वी चांतरिक्ष्यम ओतम मनः, ये ब्रह्म का चल रहा है। टीका में अनंतरम इति टीका में किंच स्पष्ट ब्रह्म पर पूर्व मंत्राकांक्षा पूरकत्वाद अयम मंत्रो ब्रह्म पर, पूर्व मंत्र में जो है तो हिरणमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम, वहाँ साक्षात ब्रह्म शब्द है, बाकी सारे विशेषण भी ब्रह्म पर का है, तो इसलिए कहते हैं स्पष्ट ब्रह्म परक हो गया पूर्व मंत्र, तो वो पूर्व मंत्र का आकांक्षा पूरकत्वात, उस मंत्र का आगे तत्र कहने से ये जो आकांक्षा होगा आगे न तत्र सूर्य भाति, ये आकांक्षा का पूरण करेगा वो पूर्व मंत्र ही कहने से पूर्व, अयम मंत्र ब्रह्म पर, ये मंत्र भी ब्रह्म पर, तत्र शब्द से ब्रह्म को ही लेना है। इति भाष्य में अनंतरम च हिरणमये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद आत्म तदा तद यद आत्मविदो विदुः, तो हिरणमये परे कोशे विरजम, विरजम में समास कैसे कहेंगे, रजो रजस नपुंसक लिंग रजो यस यस्मात, तो विगत कहने से यस्मात कहेंगे क्योंकि पंचमी कहना होगा विगत, तो किससे समास हो जाएगा, किसे होगा यस्मात कहते हैं, ये तत्पुरुष थोड़ी है, प्रादयो धातु जस्य वाच्यो वा चतुर्थ पद लोप, इसे समझ हो जाएगा, प्रादिभ्य धातु जस्य, प्रादि के पर में जो धातु ज है तो उसका धातु जस्य बहुव्रीहि समास वाच्य वा च उत्तर पद लोप, प्रादिभ्यो धातु जस्य, ये वीरजः इसका विशेषण है ये विरज, ये आगे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम, और ब्रह्म का ही विशेषण है, और तत् शुभ्रम और शुभ्र है, टीका में दे दिया सब। हिरणमय मंत्र है, हिरणमय परे कोशे, तो हिरणमय का अर्थ कहते हैं ज्योतिर्मय। ये ज्योतिर्मय कौन है? कहते अन्नमयादि अपेक्षया परे कोशे आनंदमयाख्य। हिरणमय परे सप्तमी दिया, कोश कहा, तो ये कौन सा कोश है? कहते आनंदमय कोश। ये आनंदमय कोश को पर कोश कैसे कह दिया? क्योंकि सबसे अंतरतम है, बाकी चारों की अपेक्षा ये अंतर है, इसलिए इसको परे कोश कह दिया। हिरणमय परे कोश, इसको हिरणमय क्यों कह दिया? इसको कहते हैं हिरणमय अर्थात ज्योतिर्मय। आनंदमय कोश जो है वो आनंद का कोश है, इसलिए ज्योतिर्मय कहते हैं, अर्थात प्रकाशमय आनंद, सुषुप्ति अवस्था में उसका स्पष्ट भान। जब भी सुख होता है वो आनंदमय कोश में ही रहता है, चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो। जागृत अवस्था में भी अगर सुख रहता है, कभी सुख होता है तो आनंदमय कोश में चला जाता है। सुख होने से बुद्धि काम नहीं करता, बुद्धि उसमें बंद हो जाता है, और बुद्धि को बंद करने के लिए ही सारे उपचार। लोग दुष्कर्म करके भी आनंद पाते चाहते हैं ना, क्यों? कहते हैं बुद्धि को बंद करना है। जो लोग मद्यपान करते हैं क्या करते हैं? बुद्धि को बंद करते हैं। क्यों? कहे आनंदमय कोश में चले जाएंगे। तो इसी को कहा जाए, कहा गया हिरणमय ज्योतिर्मय अन्नादि अन्नमयादि अपेक्षा परे कोश आनंदमय आख्ये। आगे तो इसमें ब्रह्म है, आनंदमय कोश में ब्रह्म है। क्यों? कहते हैं पुच्छ शब्दितम ब्रह्म, उसका ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा आनंदमय कोश में कहा गया था, तो पुच्छ शब्दितम ब्रह्म। विरजम, विरजम कहने का अर्थात रज जिसे चला गया, अर्थात आगंतुक मल शून्य, आगंतुक मल नहीं है। निष्कलम, कला शब्द का अर्थ अवयव, निष्कलम अर्थात निर्वयव। आगे शुभ्रम, आगंतुक अर्थात जो आ जाता है मल, एक स्वाभाविक मल, एक आगंतुक मल। जैसे कहते ना कि वस्त्र का स्वाभाविक मल क्या है? कहते हैं उसमें जो पुट्टी इत्यादि जो कुछ मंड लगाया था वो उसका स्वाभाविक हुआ, ये हम लोग कसाय कर दिए, कहते हैं उसका अभी उसका स्वाभाविक, अभी वो स्वाभाविक नहीं, वो भी निकल जाता है, किंतु मान लीजिए ये स्वाभाविक और गया था रास्ता में ऑटो मार दिया थोड़ा, वो आगंतुक हो गया, कसाय इसका स्वाभाविक और वो हो गया आगंतुक। इसी प्रकार की विरोज कह करके आगंतुक मल शून्य। चला गया अर्थात जो चला गया अर्थात वो उसका स्वभाव नहीं है, अर्थात आया था, ये अर्थ से प्राप्त होता है कि आगंतुक, नहीं तो गया कैसे? स्वभाव होता तो कैसे जाता? वही कहते हैं आगंतुक मल शून्यम। तो विरज अर्थात चला गया, मतलब जो जाएगा, मतलब वो एक दिन आया था, यही प्रमाण है, तो इसके लिए आगंतुक कह दिया। और शुभ्रम, शुभ्रम का अर्थ स्वच्छ, अर्थात स्वभाव तो स्वच्छ, अर्थात नैसर्गिक मल शून्यम। नैसर्गिक, नैसर्गिक अर्थात जिसका स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नहीं है अर्थात तो उसका स्वाभाविक, तो स्वाभाविक मल भी नहीं है क्योंकि वो शुभ्र है, स्वाभाविक मल भी नहीं है और आगंतुक मल भी नहीं है। कैसा एक समास उसमें भी करते हैं ना, निराकार जो बताते हैं निर्गत आकार निराकार जो, तो वहाँ जो निराकार था निर्गत अर्थात है कि वहाँ अविद्यमान। जब हम निराकार कहते हैं आकार पहले था चला गया, इस प्रकार की नहीं है वास्तविक, वहाँ निर अविद्यमान अर्थ में, जैसे हम निर्मक्षिकम कहते हैं ना अविभाव समास करने के लिए, वहाँ विग्रह किया देते हैं मक्षिकाणा, देखिए अभाव अर्थ में हम निर कह दिए, और निर का अर्थ है कि अभाव, इसलिए वहाँ भी जब हम निराकार कहते हैं निर्मल कहते हैं, ब्रह्म के लिए निर्मल कहें निर्गतम मलम यस्मात वह नहीं घटेगा, तो इसलिए वह निर्गत का अर्थ अभाव नहीं है, अर्थात वह प्रध्वंस अर्थ नहीं है, अत्यंत अभाव अर्थ है निर्गार्थ। अच्छा नैसर्गिक, नैसर्गिक मल शून्यम, नैसर्गिक अर्थ स्वाभाविक, तो स्वर्ग जिसका नहीं है, स्वर्ग सृष्टि सृष्टि नहीं है तो स्वाभाविक, ब्रह्म में स्वाभाविक मल भी नहीं है। और कहा ज्योतिषम ज्योति, इसका अर्थ कहते हैं सूर्यादि साक्षी भूतम, सूर्यादि हो गए ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति अर्थात सूर्यों का भी प्रकाशक अर्थात साक्षी, क्योंकि यहाँ जहाँ प्रकाशक आता है उसका अर्थ होता है साक्षी। और तद आत्मविदो विदुः कहा मंत्र में, आत्मविदो का अर्थ ब्रह्मविद प्रसिद्धम, ब्रह्म ज्ञानी लोग जानते हैं उसका। सती सप्तमी पक्षम अनुवदति, सिद्धांति तत्र में विषय सप्तमी लेता है, ब्रह्म विषय में अर्थात ब्रह्म को ये सब विषय नहीं बनाते हैं, ब्रह्म विषय में न प्रकाशयति, ऐसे सिद्धांति नीच अध्याय करके ब्रह्म को विषय नहीं बनता है अर्थात ब्रह्म को न प्रकाशयति। इस प्रकार पूर्व पक्ष कहता था सती सप्तमी अर्थात वो और एक महत ज्योति है जिसका विद्यमान होने पर ये सब सूर्य चंद्र इत्यादि अभिभव हो जाएंगे, पूर्व पक्ष का सती सप्तमी। अभी कहते हैं सती सप्तमी पक्षम अनुवदति, सती सप्तमी पूर्व पक्ष का था, अभी उसका निराकरण करने के लिए पूर्ववाद सिद्धांति अनुवाद करता है भाष्य में। कथम तद ज्योतिषाम ज्योति तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिरिति आत्मविदो विदुः, आगे भाष्य में कथम तद ज्योतिषाम ज्योतिरिति अत इदम उत्थितम, वो ज्योतिषाम ज्योति जो पूर्व मंत्र में कहा गया कैसे वो ज्योतिषाम ज्योति हो गया, इसके लिए आगे मंत्र आ गया न तत्र सूर्योवाति, ये उसका परम मंत्र है जो हिरणमय परे कोश है इसका परम मंत्र है। तो वहाँ शंका हुआ कि कथम ज्योतिषाम ज्योति, इसके लिए कह दिया न तत्र सूर्योवाति। और यद्यपि उक्तम पूर्व पक्षिण सूर्यादीना तेजसा भान प्रतिषेधस तेजो धातु एव अन्यस्मिन् अवकल्पते सूर्य इव इतरेषा, पूर्व पक्ष कहा था सूर्यादीना तेजसा भान प्रतिषेध, सूर्यादियों का तेज का भान का जो आप प्रतिषेध करते हैं न तत्र के विषय सप्तमी, वो तेज धातु एव उसको अभिभव करने वाला कोई दूसरा तेज धातु ही होना चाहिए, अन्यस्मिन अवकल्पते अन्य कोई तेज धातु होना चाहिए अन्यस्मिन अर्थात तो ये सती सप्तमी, जैसे सूर्य एव इतरेषा सूर्य होने पर बाकी प्रदीप इत्यादि अभिभव हो जाते हैं, इसी प्रकार जो कहा था इति, यहाँ तक तो पूर्व पक्ष का अनुवाद कर दिया टीका में। सूर्यादि अभिभावक तेजो धातु प्रामाणिके तस्य यह ग्रहण शंका स्यात्, सिद्धांति कहते हैं सूर्यादि को अभिभव करने वाले कोई तेज धातु प्रामाणिक अगर होता तो तस्य यह ग्रहण का शंका होता, तो न तत्र प्रमाणम अस्ति, ऐसा कोई है इसमें प्रमाण नहीं है भाष्य में। तत्र तु तत्र अर्थात टीका में कहते हैं सिद्धांते तत्र इति वाक्य वाक्यर्थ, तत्र शब्द का अर्थ हो गया सिद्धांते अर्थात सिद्धांते तु, जो भाष्य में कहते हैं ना तत्र तु, तत्र अर्थात न तत्र सूर्यभाति ये नहीं, तत्र अर्थात सिद्धांत में अर्थात वेदांत शास्त्र में तु स एव तेजो धातुर अन्यो न संभवती, सूर्यादि को अभिभव करने वाला अन्य कोई तेज धातु वेदांत सिद्धांत में न संभवती, तत्र का अर्थ सिद्धांत है न संभवती इति उपपादितम, ये कहा गया अन्य कोई नहीं होता है। और दूसरा चीज होता है कि ब्रह्मणि अपिचे ऐसा भान प्रतिषेधो अवकल्पते, ब्रह्म होने पर भी आप अन्य कोई महत तेज का क्यों कल्पना करते हैं, ब्रह्म होने पर भी ये सब का भान प्रतिषेध हो जाएगा, तो कैसे ब्रह्म होने पर इनका भान प्रतिषेध हो जाएगा, कहते हैं यह तो यद उपलभ्यते तत्सर्व ब्रह्मणा एव ज्योतिषो उपलभ्यते, जो कुछ उपलब्ध होते हैं वो सब ब्रह्म ज्योति से ही उपलब्ध होते हैं, ये जो पर्वत का उपलब्धि होता है ये ब्रह्म ज्योति से ही उपलब्ध होता है, ये पर्वत का उपलब्धि कौन कर रहा है साक्षी, ये तो ब्रह्म ज्योति से ही उपलब्ध हुआ, तो ब्रह्म ज्योति से उपलब्ध होता है तो फिर ये सूर्य का कहाँ बात आया, सूर्य कहते सूर्य सहकारी मान लीजिए, वो मुख्य भाषक नहीं है, सूर्य है किंतु कोई देखने वाला नहीं है, ये पर्वत प्रकाशित तो ऐसे प्रमाण से कह पाएंगे, कोई देख नहीं रहा है पर्वत को, कहेंगे कि हाँ तो सूर्य तो उसको प्रकाश कर रहा है पर्वतों को, कैसा कहेंगे, प्रमाण क्या है आपको पूछेगा, क्या प्रमाण है, तो अर्थात कहेगा मैंने देखा उसने देखा, अर्थात आ गया कोई साक्षी, आ गया प्रमाता, आ गया कोई व्यक्ति, आया कोई प्रमाता आया। प्रमाता को कौन प्रकाश करता है? साक्षी। इसलिए अंतिम में ब्रह्म ही सबको प्रकाश करता है। कहाँ सूर्य प्रकाश किया, इसलिए ब्रह्म का प्रकाश जब होगा तो सूर्य का प्रकाश भी बाधित तो हो जाएगा। सूर्य वहाँ सहकारी होता है, चक्षु वस्तु को ग्रहण करता है, आलोक का सहकारी होता है। इसी प्रकार की सूर्य को सहकारी कहते हैं, कह सकते हैं। सूर्य प्रकाशक कहाँ है? सूर्य प्रकाशक नहीं है, अर्थात सूर्य मुख्य प्रकाशक नहीं है, सहकारी प्रकाशक। इसलिए कहते हैं ब्रह्मणी अपि च एषां भान प्रतिषेधो अवकल्पते। आप क्यों महज्योति अंतर मानते हैं? ब्रह्म विषय में भी हो जाएगा, सती सप्तमी लेने से ब्रह्म में भी घट जाएगा। क्यों? यतो यद उपलभ्यते तत्शब्द सर्वं ब्रह्मणा एव ज्योतिषा उपलभ्यते। ब्रह्म तो न अन्येन ज्योतिषा उपलभ्यते, स्वयं ज्योति ही स्वरूपत्वात्। तो इसलिए ब्रह्म और सूर्य का बीच में ब्रह्म सूर्य को प्रकाश कर रहे हैं, सूर्य ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर रहा है। और अभी एक तृतीय पदार्थ आया, पर्वत। अभी पर्वत को मुख्य प्रकाश ब्रह्म करेगा ना सूर्य करेगा? ब्रह्म और सूर्य में बलवान कौन हो गए? ब्रह्म। इसलिए पर्वत को जो प्रकाश करने का बात होगा, कहेंगे ब्रह्म ही प्रकाश करेगा। जैसा कहेंगे दीप और सूर्य, दीप और सूर्य अभी दोनों के पास में, दीप के पास एक ग्रंथ रखेंगे, दीप और सूर्य दोनों है, ये ग्रंथ को कौन प्रकाश करेगा, दीप ना सूर्य? सूर्य। तो अभी देखिए सूर्य के चलते अभी दीप अभिभव हो गया जैसे कहा जाता है, इसी प्रकार की पर्वत का प्रकाश करने में ब्रह्म भी है साक्षी प्रमाता के माध्यम से, और सूर्य भी है, ये दोनों उपस्थित हुए। और यहाँ ब्रह्म सूर्य को भी प्रकाश करने वाला है, तो होने से तभी कहा जाएगा कि तब फिर पर्वतों को ब्रह्म ही प्रकाश करेगा, क्योंकि दोनों में ब्रह्म बलवान हुआ। ये अर्थ तात्पर्य सिद्धांत यहाँ कह रहा है। क्या चीज? तो रात में सहकारी नहीं रहा, सहकारी चाहिए किंतु मुख्य कौन होगा? दिन में सहकारी है, सूर्य है, किंतु कोई देखने वाला नहीं है, उसमें कोई प्रमाण नहीं है। कोई कहेगा कि पर्वत का उस तरफ ऐसा है कि पदार्थ है, कहीं क्या प्रमाण है? सूर्य प्रकाश कर रहा है कि सूर्य प्रकाश कर रहा है, किंतु वस्तु में प्रमाण क्या है? सूर्य प्रकाश कर रहा है इसमें क्या प्रमाण है? तो चाहेंगे कहीं कोई तो साक्षी चाहिए, प्रमाता चाहिए। तो इसलिए अंतिम में यही मुख्य प्रकाशक हुआ। यहाँ जो तत्र शब्द का पूर्व पक्ष है तो ऐसे लिखा सिद्धांत पक्ष टिप्पणी, तत्र तु सैव तेजो धातुर अन्यो न संभवती सिद्धांते तत्र इति वाक्यार्थः। तत्र के ऊपर पूर्व पक्ष दिया है, तत्र के ऊपर गलती से एक नंबर टिप्पणी लिखा, लेकिन वो पांच नंबर टिप्पणी है, वो यहाँ लिखा है पूर्व पक्ष हेतु। अच्छा, अर्थात मतलब पूर्व पक्ष का सिद्धांत में। अच्छा, सिद्धांते तत्र इति अर्थात पूर्व पक्षीय सिद्धांत है। पूर्व पक्ष कह रहा है कि अन्य ऐसा कोई होना चाहिए, तो यहाँ फिर कहा जाता है कि पूर्व पक्ष तत्र अर्थात सिद्धांत है, सिद्धांत अर्थात पूर्व पक्ष सिद्धांत में भी ऐसा कोई तेज धातु क्या है उनका भी? पूर्व पक्ष भी ऐसा कोई तेज धातु को बता पाएगा क्या? तो ये हो सकता है जो भाष्य में तत्र है उसके ऊपर टिप्पणी दिया है ना, और टिप्पणी है खाली इतना पूर्व पक्ष न, क्या लिखे हैं? पूर्व पक्ष तु सिद्धांते तत्र इति वाक्यार्थ। तत्र ये वाक्य का अर्थ हो गया सिद्धांते अर्थात पूर्व पक्ष सिद्धांत में। तत्र इति वाक्य का अर्थ सिद्धांत, ठीक है, इस प्रकार अन्वय हो जाएगा अर्थात पूर्व पक्षीय सिद्धांत में भी। पूर्व पक्षीय सिद्धांत में भी ऐसा और क्या पदार्थ है जो सूर्य आदि को अभिभव करवाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। और सास है यहाँ टिप्पणी लिखा सूर्य आदि रेव, सूर्य आदि रेव तेजो धातु अन्नो न संभवति। सौ के ऊपर सूर्य आदि, ये कुछ गड़बड़ हो गया। तत्र तु सएव तेजो धातु अन्य, ये सूर्य नहीं अन्य, अन्य के साथ स का समान अधिकरण है, अन्य अर्थात अन्य कोई तेज धातु सिद्धांत में न संभवती, पूर्व पक्षी सिद्धांत में भी वो तो लिया जा सकता है, किंतु स का अर्थ सूर्यादि, स एव तेज धातु अन्य न संभवती, स एव तेज धातु अन्य सब समानाधिकरण है, स प्रथमांत है ना, ये न संभवती के सूर्य तो संभव है कैसे नहीं होगा, ये अर्थात टिप्पणी कुछ आगे पीछे हो गया होगा वहाँ। स का अर्थ सूर्य दिया, सूर्यादि एव तेज धातुर अन्यो न संभवती, तत्र पूर्व पक्षी तु पूर्व पक्ष में वही तेज धातु सूर्यादि ही तेज धातु है, अन्य न संभवती। अच्छा, इस प्रकार की भी अर्थ लग सकता है, अर्थात पूर्व पक्ष में तत्र का अर्थ पूर्व पक्ष में, पूर्व पक्ष हेतु सूर्यादि एव तेज धातु अन्यो न संभवती, अर्थात सूर्यादि को छोड़ करके और कोई महत तेज होगा जो सूर्यादि को अभिभव कराएगा, ऐसा कोई तेज धातु पूर्व पक्ष में भी नहीं है, इसलिए पूर्व पक्ष खाली कह रहा है अन्य कोई महत तेज हो सकता है जो कि अभिभव कराएगा, ऐसे तेज धातु भी नहीं हो सकता है, मतलब उनका सिद्धांत में भी ऐसा नहीं है, हाँ ये उनमें भी घटेगा। तत्र अर्थात पूर्व पक्ष स अर्थात सूर्यादि एव तेज धातु, और तेज धातु यहाँ तक हो गया, अन्य न संभवती, सूर्यादि को छोड़ करके अन्य तेज धातु नहीं है जो कि अभिभव कराने वाला कुछ कल्पित है, ये भी ऐसे भी लग गया। ठीक है, अच्छा टीका में तो सिद्धांत पक्ष दिखेंगे तो फिर सएव अर्थात सूर्यादि नाम अभिभावक, सूर्यादि नाम अभिभावक महज्योति अंतरम तेज धातु अन्य न संभवती, ये हो जाएगा। तो अर्थात जैसे हम पहले व्याख्यान करते थे, किंतु बड़े महाराज का व्याख्यान लेने से ठीक है, ये थोड़ा और मतलब अधिक अच्छा विचार है। पूर्व पक्ष में भी सूर्यादि ही तेज धातु अन्य न संभवती, अन्य कोई पूर्व पक्ष भी नहीं मानता है, मतलब है नहीं उनका मत में, खाली विवाद करने के लिए कह देता है, किंतु उनका मत में भी नहीं है, ये भी ठीक है। आगे यतो यद उपलभ्यते तत्सर्वं ब्रह्मणा एव ज्योतिषा उपलभ्यते, ब्रह्म तु न अन्येन ज्योतिषा उपलभ्यते स्वयं ज्योति ही स्वरूपत्वात्, येन सूर्यादयस्तस्मिन् वायुः, अगर ब्रह्म सूर्य स्वयं ज्योति नहीं होता तो सूर्यादयस्तस्मिन् वायुः तस्मिन् तद्विषये वो ब्रह्म को प्रकाश करते। टीका में कथम इति आशंक्य आह, कथम तत्र तु स एव तेजो धातुर अन्यो न संभवती इति उपपादितम्, इसके ऊपर शंका देता है कथम उपपादितम, सिद्धांति कहता है कि ब्रह्मणी अपि ते च एषां भानो प्रतिषेधो अवकल्पते, इसलिए दूसरा कोई मानने का आवश्यक नहीं है। हाँ ठीक है, ये वाक्य का आधार पर बड़े महाराज जी का टिप्पणी ठीक है, ब्रह्मणी अपि च एषां भानो प्रतिषेध अर्थात ब्रह्म सती सप्तमी लेंगे और ब्रह्म होने पर ही इन लोगों का भानो प्रतिषेध हो जाएगा, ब्रह्म होने पर ही इन लोगों का भानो प्रतिषेध हो जाएगा, इसलिए अन्य कोई महत ज्योति मानने का कोई आवश्यक नहीं है, नहीं होने से स एव तेज धातु सूर्यादि ही तेज धातु अन्य कोई और मानने का आवश्यक नहीं है वो उपपादितम। पूर्व पक्ष पूछता है कथम कैसे उपपादित कर दिए, सिद्धांति कह देता है ब्रह्मणी अपि अर्थात ब्रह्म होने पर भी इनका भान प्रतिषेध हो जाएगा, ये हो गया कि अर्थात तो दूसरा कोई महत तेज मानने का कोई आवश्यक नहीं, सूर्यादि ही तेज धातु, ये ठीक है। टीका में सती सप्तमी पक्षे न भाति इति श्रुतम वर्तमानत्वं त्यक्त्वा तस्मिन् सति न भाष्यन्ति इति अश्रुत भवित भविष्यत्वं कल्पनीयं प्रत्यक्ष विरोध निराशाय, सती सप्तमी अगर मानेंगे तो न भाति इति, ये जो श्रुत हुआ वर्तमान इसका विरोध हो रहा है। अभी सूर्यादि भाति, फिर आप न भाति कैसे कहेंगे? ये जो वर्तमान तो को त्याग करके तस्मिन सती ऐसा कोई अगर महत ये होगा, ज्योति होगा, तो फिर न भाष्यन्ति, ऐसे आपको भविष्यत का अश्रुत का कल्पना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? प्रत्यक्ष विरोध निराशन निराशा है। अभी सूर्यादि भाति और आप कहेंगे कि सूर्यादि न भाति, ये नहीं होगा। तो ये अभी सती सप्तमी मानने से ये दोष आया, वर्तमान का त्याग करेंगे श्रुत का और अश्रुत भविष्यत्व का कल्पना करेंगे। और विषय सप्तमी पक्ष है, विषय सप्तमी सिद्धांति का इस पक्ष में तो न भाषयति इति श्रुत णीच अध्याहार मात्रम कल्प्यम, यहाँ कोई श्रुत का त्याग नहीं करना पड़ा, खाली अश्रुत का अध्याहार कल्पना कर लिए। इति न श्रुत त्याग इति लाघवम, उनका दो है, इसका सिद्धांति का एक हो गया, इसलिए लाघव हुआ। अतो ब्रह्मणी विषय सूर्यादेर भाषकत्व निषेधे न, ब्रह्म विषय में सूर्यादि का भाषक निषेध होने से ब्रह्म भाष्यत्व उच्यते, इसलिए सूर्यादि भी ब्रह्म भाष्य है। येन अन्य भाष्यत्वेन, अन्य भाष्यत्वेन है ना, अन्य अभाष्यत्वेन है, अन्य अभाष्यत्वेन, येन अन्य भाष्यत्वेन हेतुना सूर्यादयस्तस्मिन् ब्रह्मणि विषये भाषका स्युः। अगर सूर्यादि का अन्य भाष्यत्वेन हेतुना, सूर्यादि अगर ब्रह्म का भाष्य बनते तब ब्रह्म हो जाएगा अन्य भाष्य। अन्य भाष्यत्वेन हेतुना सूर्यादयस्तस्मिन् ब्रह्मणि विषये भाषका स्युः, ब्रह्म अगर अन्य भाष्य होगा तभी सूर्यादि भाष्य हो सकता है। ब्रह्म अगर अन्य भाष्य होगा तब सूर्यादि भाष्य हो सकता है, इसलिए यहाँ येन अन्य भाष्यत्वेन हेतुना, सूर्य अगर अन्य ब्रह्म अगर अन्य भाष्य होगा तब सूर्यादय तस्मिन् ब्रह्मणि विषय भाषका स्युः। अगर अन्य अभाष्य हेतु हो जाएगा फिर सूर्यादय तस्मिन् ब्रह्मणि विषय भाषका स्युः ये कहते हैं कैसे होगा, यह पाठ थोड़ा संशोधन करना है, अन्य भाष्यत्वेन ऐसे कैलाश का दोनों किताब में अन्य भाष्यत्वेन दिया है, अन्य भाष्यत्वेन। अगर ब्रह्म अन्य भाष्य होगा फिर सूर्यादय तस्मिन् ब्रह्मणि विषय भाषका स्युः ना, वहाँ कहीं न है और आगे नहीं है ना आप लोगों के पुस्तक में, ब्रह्मणि विजय से ब्रह्म तो न अन्य अन्य ज्योतिषा ओहलते स्वयं ज्योतिषरूपत्व ये न सूर्यादय तस्मिन् भायु हो टीका में। अच्छा, ये न अन्य भाष्यत्वेन, ठीक है, ये न अन्य भाष्यत्वेन हेतुना, अन्य भाष्यत्वेन हेतुना चाहिए। अगर अन्य भाष्यत्व रूप का हेतु ब्रह्म में रहेगा तब सूर्यादय ब्रह्म विषय में भाषका हो सकते हैं। ब्रह्म अगर अन्य भाष्य होगा, अन्य अन्य को अन्य भाष्य भाष्य मतलब अन्य के द्वारा भाष्य होगा तब सूर्यादय ब्रह्म के विषय में भाषक हो सकते हैं। अगर अन्य अभाष्य हो जाएगा फिर सूर्यादय उस विषय में भाषक होंगे नहीं होंगे, तो इसलिए यहाँ पंक्ति है ये न, क्योंकि भाष्य में क्या दिया, ये न सूर्यादय तस्मिन् भायुः, तो ये न अर्थात अगर ये अन्य भाष्य होता तो सूर्यादय तस्मिन् भायुः, इसलिए यहाँ टीका में पंक्ति है ये न, जो भाष्य में कहा ये न, येन का अर्थ लिख देते हैं येन, येन का अर्थ अन्य भाष्यत्वेन हेतुना। अगर ये ब्रह्म में आएगा तभी सूर्यादय तस्मिन् ब्रह्मणि विषय भाषता स्यु, किंतु ये नहीं है, नहीं होने से इसलिए ब्रह्म विषय में भाषक नहीं है। तथा तो ब्रह्म अन्येन न उपलभ्यते स्व प्रकाशत्वात् इति योजना, इसलिए ब्रह्म अन्य के द्वारा उपलब्ध नहीं होता है, उपलब्ध अर्थात अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। क्यों स्व प्रकाशत्वात् इति योजना, जो येन से पूर्व परामर्श लेंगे तो ज्योति स्वरूप में लेकर के न अन्येन ज्योतिषा उपलब्ध है उसको ले लिया भाष्य में जी। ब्रह्म तो न अन्येन ज्योतिषा उपलभ्यते, क्यों स्वयं ज्योति ही स्वरूपत्वात्। अगर ब्रह्म स्वयं ज्योति स्वरूप नहीं होता तो, नहीं होता तो फिर अन्य के द्वारा भाष्य होता, जो स्वयं ज्योति नहीं होगा वो अन्य के द्वारा भाष्य होगा, अन्य के द्वारा भाष्य होगा तो वही हेतु के द्वारा सूर्यादय भी तस्मिन भाई, किंतु ये अभी नहीं हो पाता। क्यों कहते हैं कि न अन्य न ये उपलब्धते, स्वयं ज्योति हो गया। अगर स्वयं ज्योति नहीं होता तो ब्रह्म तो न अन्य न ज्योतिषा उपलब्धते स्वयं ज्योति ही स्वरूपत्वात्, तो ये न सूर्यादय तस्मिन भाई, अर्थात ये अन्य न उपलब्धते और अन्य के द्वारा ये भाष्य नहीं होता है। अगर होता तो ये न सूर्यादय तस्मिन भाई, तो अर्थात ये दोष आप दिखा सकते थे, किंतु अभी ये नहीं होता है। अन्य भाष्यत्वेन हेतुना, अन्य भाष्य अगर होता तो सूर्यादय तस्मिन् ब्रह्मणि विषये भाषकः स्युः। अच्छा, अन्य भाष्य तो ने महाराज जी भी यहाँ अन्य भाष्य तो ने पाठ ही रखे हैं, तो क्योंकि वो पुस्तक में भी ऐसा ही दिया है तभी ये पाठ लगता है, नहीं तो ये न कहते हैं अन्य अभाष्य तो न, ये हेतु बनेगा। अन्य अभाष्य तो अगर हेतु होगा फिर सूर्यादय तस्मिन् ब्रह्मणि विषय भाषका स्यु, ये पंक्ति कहाँ घटेगा, नहीं घटेगा। तथा तो ब्रह्म अन्येन न उपलभ्यते, ब्रह्म अन्य के द्वारा उपलब्ध नहीं होता है, क्यों स्व प्रकाशत्वात् इति योजना। तो अर्थात ये न सूर्यादय तस्मिन् भायु, ये पंक्ति पहले जाएगा, तो फिर इसलिए ब्रह्म तो न अन्य न ज्योतिषा उपलभ्यते स्वयं ज्योति स्वरूपत्वात्, ये पंक्ति बाद में आएगा, भाष्य का पंक्ति विपरीत हो जाएगा। इसलिए टीका में कहते हैं तथा तो ब्रह्म अन्य न उपलभ्यते स्व प्रकाशत्वात् इति योजना, वाक्य काम में इस प्रकार करना है। सूर्यादि भाष्यत्वेन हेतुना, हाँ सूर्यादि का भाष्य है, अर्थात सूर्यादि का भाष्य नहीं है, भाष्य सूर्यादि, सूर्यादि भाष्यत्वेन हेतुना तथा के ऊपर सूर्यादि भाष्यत्वेन हेतुना ब्रह्म, ऐसे सूर्यादि भाष्यत्वेन हेतुना ब्रह्म, और फिर टिप्पणी सूर्यादि भाष्य दिया है सा अन्य अधिकारी न जायते, अन्य अधिकारी न तृतीय है ना, अन्य न का अर्थ अन्य अधिकारी, अन्य अधिकारी अर्थात न ज्ञायते, न उपलब्ध अर्थात न तो ज्ञायते। अच्छा ठीक है, ये पंक्ति को मैं थोड़ा देख करके और स्पष्ट करूंगा। अच्छा उक्तम एव, आगे टीका में उक्तम एव श्रुत्यंतरेण दृढ़यति, ये जो कहा गया ब्रह्म अन्य के द्वारा भाषित नहीं होता है और स्वयं दूसरों का भाषक होता है, इसका श्रुत्यंतर उदाहरण दे करके इसको दृढ़ करते हैं। भाष्य में ब्रह्म ही अन्यत व्यनक्ति न तु ब्रह्म अन्येन व्यज्यते, ब्रह्म अन्य को प्रकाशित करता है और ब्रह्म अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। इसके लिए दो श्रुति उदाहरण आगे देते हैं। आत्मना एव अयम ज्योतिषा अस्ते, आत्मा ही ज्योति है, आत्मना एव ज्योतिषा अयम अस्ते, तो अर्थात यही स्वप्रकाश है, आत्मना एव, कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। और अगृह्यो नहीं गृह्यते, अर्थात अन्य भाष्य भी नहीं है। पहले हो गया आत्मना एव, अर्थात आत्मा स्वप्रकाश है, प्रकाशांतर निरपेक्ष, आत्मना एव कह करके, और अगृह कह करके अन्य अभाष्य है, ये दोनों कह दिया। टीका में स्वप्रकाशत्व अस्य अभाष्यत्व च श्रुतिद्वयम्, एक स्वप्रकाशत्व एक अन्य अभाष्यत्व, इसके लिए दो श्रुति ऊपर में कह दिया। स्वप्रकाश के लिए आत्मना एव अयम ज्योतिषा, और अभाष्यत्व के लिए अगृह्य नहीं गृह्यते, ये दो श्रुति दे दिया इत्यादि श्रुतिभ्य। अच्छा ठीक है, मैं ग्रहण अयोग्यत्वात् अग्राह्य इत्यर्थः, अगृह्य नहीं गृह्यते, नहीं गृह्यते क्यों, कितने अगृह्य ये ग्रहण का योग्य ही नहीं है। अच्छा ये सूत्र उच्चारण करेंगे, तो अनुकृते अनुकृते अर्थात तस्य भाषा सर्वमित न तमेव भान्तम अनुभाति सर्व, तो ये हो गया अनुकरणम। और तस्य च अर्थात तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, अर्थात बाकी किसी का ये नहीं है, अर्थात इसी का प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित तो होते हैं। और अनु कहने का अर्थ संशय हो जाएगा कि जैसे गच्छन्तम अनुगच्छति, तो इसका भी निराकरण करते हैं तस्य भाषा, तो दूसरा किसी में भा है नहीं, अनुगमन करने वाला कभी स्वस्य का गमन रहता है, किंतु यहाँ किसी का बाकी भा है ही नहीं। आगे टीका में नीच अध्याहार पक्षे स्मृति स्मृति बलम अपि अस्ति, नीच अध्याहार भाषयति, ये विषय सप्तमी लेने से सिद्धांति मत, इस पक्ष में सिद्धांति कहता है स्मृति बल भी है, पूर्व पक्ष का है सती सप्तमी पक्ष, तो सिद्धांति कहता है कि इसमें स्मृति भी है, अगर हम नीच अध्याय करके विषय सप्तमी लेते हैं तो। अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, स्मरण किया जाता है, तो स्मर्यते में धातु है स्मृति, गुण हो गया यक होने पर भी, तो ये गुण करने वाला गुणवर्ती संयोगाद्यो हो। आगे टीका में सूत्रम व्याचष्टे, सूत्र का व्याख्यान करते हैं भाष्य में, अपि च ईदृग रूपत्वं प्राज्ञस्यैव आत्मनः स्मर्यते भगवद्गीतासु, ईदृग रूपत्वं कोई इसका भाषक नहीं, ये सबका भाषक है, इसी प्रकार के रूप प्राज्ञ आत्मा का ही है, इस प्रकार की भगवत गीता में भी कहा गया है। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, तद्धाम धाम अर्थात स्वप्रकाश रूप, यही मेरा मतलब स्वरूप है इति। और यदादित्यगतम तेजो जगत भाषयते अखिलम यद्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम, ये दो दिया। तो पहले श्लोक दूसरा श्लोक दो श्लोक क्यों दिया, टीका में कहते हैं अभाष्यत्वे सर्वभाषकत्वे च श्लोकद्वयम् द्रष्टव्यम्, प्रथम श्लोक हो गया अभाष्यत्व में अर्थात न तत् भाषयते सूर्य, और दूसरा श्लोक हो गया सर्वभाषक यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते वो तत्तेजो विधि मामकम, वो मामकम तेज अर्थात सभी का भाषक है, दोनों विषय के लिए दो श्लोक। तस्मात् अनुभान मंत्रो ब्रह्मणि समन्वित इति स्थितम्, ये मंत्र तो ब्रह्म विषय में ही है, अर्थात तस्य तत्र पद से ब्रह्म को लिया जाएगा, तस्य पद से ब्रह्म को ही लिया जाएगा। अच्छा आगे कठोपनिषद ये चाहिए आगे। इसमें पृष्ठा है 182। एक आठ दो द्वादश मंत्र है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य नततो विजुगुप्सते। पुरुषः अंगुष्ठ मात्र और आत्मनि मध्ये तिष्ठति, और आत्मनि मध्ये अर्थात हृदय में ये रहता है। पुरुष है अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ मात्र क्यों, क्योंकि हृदय में अभिव्यक्त होता है, हृदय का परिमाण अंगुष्ठ मात्र हो गया। तो ईशान भूत भव्यस्य, अतीत भविष्यत वर्तमान सभी का ईशान, ईशान अर्थात सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला, अर्थात बाकी सब इसी में अध्यस्त है, ऐक्य बोधों का वाक्य है। न ततो बीजगुप्सते, फिर और कुछ वो अर्थात न ततो बीजगुप्सते, बीजगुप्सते अर्थात न गोपायितुम इच्छति, कुछ और अर्थात छुपाना नहीं चाहते, सब कुछ व्यापक तत्व तो एक ही है सब, तो ये बाकी जो है वो कल्पित है। दूसरा कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर इव अधोमक, वो पुरुष अंगुष्ठ मात्र ज्योतिर इव अधोमक, अंगुष्ठ मात्र पुरुष कह करके तोम पदार्थ का शोधन करने वाला, और ईशानो भूत भव्यस्य स एव अद्य स उष्व, भूत और भव्य मतलब अतीत और भविष्यत का सबका ये ईशान शासन करने वाला स एव अद्य, वो आज है वो आगे रहेगा अर्थात तो नित्य है। यहाँ दो मंत्र आ गया अंगुष्ठ मात्र कह करके, तो ये दोनों मंत्र ऐक्य बोधन करने का वाला, अंगुष्ठ मात्र जो जीव का स्वरूप लक्ष्यार्थ वही ईशान भूत भव्य कह करके तत्पद का लक्ष्यार्थ, तोम और तत्व ये दोनों को एक करने वाले ये दोनों मंत्र हैं। पूर्व पक्ष यहाँ कहेगा देखिए अंगुष्ठ मात्र कहने से ये जीव को लेना चाहिए, सिद्धांत कहेगा नहीं नहीं यहाँ अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो है वो ब्रह्म को ही कहा जा रहा है। पूर्व पक्ष कहेगा अंगुष्ठ मात्र परिमाण इतना छोटा ये ब्रह्म कैसे होगा, तो ब्रह्म कैसे अंगुष्ठ मात्र हो जाए। सिद्धांत कहेगा कि अंगुष्ठ मात्र होता है हृदय, हृदय में बुद्धि, बुद्धि का वृत्ति में अभिव्यक्त होता है इसलिए अंगुष्ठ मात्र कहा जाए, क्योंकि अगर आप जीव को लेंगे तो ईशान भूत भव्य से ये कैसे होगा, तो इसलिए अंगुष्ठ मात्र से जीव को ही ब्रह्म को ही लेना है, ये हाँ विचार का विषय है। ना ना चतुर्थ वल्ली का ना ना वो चौथा मंत्र नहीं, वो चौथा मंत्र से चतुर्दश मंत्र तक ये पृष्ठा में है, ये चतुर्थ वल्ली का अध्याय तो द्वितीय, द्वितीय वल्ली का ना द्वितीय अध्याय का चतुर्थ वल्ली। यहाँ वो क्या किए हैं, प्रथम अध्याय में तीन वल्ली है और द्वितीय अध्याय में भी तीन वल्ली है, इसलिए ऐसा नहीं कि द्वितीय अध्याय में चतुर्थ वल्ली है, मतलब द्वितीय अध्याय का चतुर्थ वल्ली नहीं है, ये द्वितीय अध्याय का ऐसा देखने से प्रथम वल्ली है, अर्थात अध्याय भी शुरू से गिनते हैं वल्ली भी शुरू से गिनते हैं, अर्थात दो चार लिख दिए अर्थात तो द्वितीय अध्याय है प्रथम वल्ली है, क्या चतुर्थ लिखते हैं इसे। अच्छा ये जो भाष्य में आपका क्या लिखे हैं, दो चार लिखे हैं, दो चार दो अर्थात द्वितीय अध्याय चतुर्थ वल्ली। अच्छा अभी पूर्व पक्ष कहता है कि परिमाण को लेकर के जीव का ग्रहण होना चाहिए, सिद्धांत कहता है कि नहीं यहाँ तो ईशान भूत भव्य कहने से तो ये तो अर्थात ब्रह्म को ही लिया जाएगा, तो क्यों कहते हैं कि साक्षात इसके लिए शब्द है, साक्षात शब्द क्या है कहते हैं ईशान, ईशान कहने से सभी का जो ईशान शासन करने वाला वो जीव संभव नहीं है, इसलिए शब्द ही साक्षात विद्यमान है जिसके चलते आप ये अंगुष्ठ मात्र इसको लिंग बना करके जीव को यहाँ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी का ईशान शब्द साक्षात विद्यमान होने से श्रुति लिंग के अपेक्षा बलवान है, ये सिद्धांत कहता है। क्या चीज अधूमक, अधूमक अर्थात धूम रहित, वो ज्योति है किंतु धूम रहित है, इसलिए जो ध्यान करने वाला ना कभी कभी कहेंगे कि अब ध्यान करेंगे अंतिम में देखेंगे ऐसा है कि अर्थात गोलाकार नहीं है, थोड़ा अंडा जैसा है ज्योति दिखेगा और उसमें कोई अर्थात धूम धूम अर्थात उसका कोई किरण नहीं है, आप इस प्रकार की ध्यान करेंगे तो उसको चिंतन करते करते आप कुछ दिन ध्यान करने के बाद आपको ऐसा ही दिखेगा, ऐसा एक अंडाकार प्रकाश दिखेगा जिसमें कोई और रश्मि नहीं है। नहीं तो कोई भी प्रकाश दिखेंगे उसमें रश्मि होना चाहिए, जैसे सूर्य का चित्र सब दिखाते हैं, लेकिन ऐसा ही दिखेगा। तो अधूमक ऐसे मंत्र का व्याख्यान इस प्रकार कर देंगे, क्योंकि ये जो परमात्मा ध्यान करने से दिखेगा उसका कोई रश्मि नहीं है, वही परमात्मा है, वह नहीं है। अधूमक अर्थात धूम, धूम का अर्थ उसका जो है कोई कार्य है, कोई कार्य नहीं है, कारण ही नहीं है इस प्रकार के। अथवा धूम कहने से आवरक तो अर्थात अज्ञान का वाचक हो जाएगा, तो वो नहीं है इस प्रकार के। अच्छा, शब्दादेव प्रमितः, शब्दादेव प्रमितः, शब्दादेव प्रमितः, शब्दादेव प्रमितः, ये सिद्धांति का सूत्र है। सिद्धांति कहता है कि शब्दादेव ईशान साक्षात शब्द है, तो शब्द से ही प्रमित होता है कि अंगुष्ठ मात्र शब्द से ब्रह्म को ही लेना है। अंगुष्ठ मात्रो जीवस्य, अंगुष्ठ मात्र जीवस्य, दीशो वाल्प प्रमाणतः, दीशो वाल्प प्रमाणतः, देह मध्ये स्थितेश्चैव, देह मध्ये स्थितेश्चैव, जीवो भवितुमर्हति, जीवो भवितुमर्हति, भूत भव्येशता जीवे, भूत भव्येशता जीवे, नास्त्यतोषा विहेश्वरः, नास्त्यतोषा विहेश्वरः, स्थिति प्रमाणैषेऽपि, स्थिति प्रमाणैषेऽपि, स्तो हृदयस्योपलब्धितः, स्तो हृदयस्योपलब्धितः, अंगुष्ठमात्रो जीवस्य, दीशो वाल्पो प्रमाणतः, देह मध्ये स्थितेश्चैव, जीवो भवितुमर्हति, भूत भव्येशता जीवे, नास्त्यतोषा विहेश्वरः, स्थिति प्रमाणैषेऽपि, स्तो हृदयस्योपलब्धितः। अंगुष्ठ मात्रो जीवः स्यात् ईशो वा, संशय हो गया, अंगुष्ठ मात्र जीव अथवा ईश। पूर्व पक्ष कह रहा है अल्प प्रमाणतः देह मध्ये स्थितेश्च जीव एव भवितुम अर्हति। अल्प प्रमाण हो गया, प्रमाण अर्थात उसका परिमाण अंगुष्ठ मात्र, और देह मध्ये अंगुष्ठ मात्र, मध्य आत्मनितिष्ठति आत्मा शरीर में, तो प्रमाण कम हो गया और देह का मध्य में रहता है कहने से जीवो भवितुम अर्हति पूर्व पक्ष हो गया। सिद्धांत कहता है भूत भव्य ईशता जीवे नास्ति, ये जीव में नहीं रहेगा, असौ इह ईश्वरः, ये ईश्वर को लिया जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि देह मध्य में स्थिति और अंगुष्ठ मात्र प्रमाण ये ईश में व्यापक में कैसे घटेगा। सिद्धांत कहता है स्थिति प्रमाण ईशे अपि स्तः हो जाएगा, हृदयस्य उपलब्धित, हृदयस्य उपलब्धित, हृदय में उपलब्धि होता है, इसलिए आरोप कर दिया हृदय का परिमाण, वहाँ आरोप करके कह दिया उपलब्धि होता है तो कह दिया। भाष्य में अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनितिष्ठति ईशान भूत भव्यस्य न तो बीजगुप्सते, एक मंत्र हो गया। और तथा अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिव अधूमक, अधूमक कहने से वो ज्योतिरिव अधूमक या ब्रह्म को कहने से अधूमकम ऐसा कहना चाहिए था, अधूमक कह दिए पुंलिंग। ईशान भूत भव्यस्य स एव अद्य स उष्व एतद् वेतद्। नचिकेता ने पूछा था, यमराज बार बार कह रहे हैं एतद् वेतद् यो भवता पृष्ठ, ये एतद् यही ब्रह्म है, ये भी एक प्रमाण है कि तो ब्रह्म का ही कथन हो रहा है। नचिकेता ब्रह्म के बारे में पूछा है, यमराज जी अगर जीवों के बारे में कथन करेंगे तो मृषावादी तो यमराज में आएगा, एतद् वेतद् कह करके ब्रह्म का ही कथन हो रहा है। ठीक है, मैं काठक वाक्यम पठति अंगुष्ठ इति, पुरुष अंगुष्ठ मात्र पुरुष, पुरुष अर्थात पूर्ण अपि आत्मनि, आत्मनि अर्थात देह मध्ये ही, आत्मा शब्द का अर्थ देह, देह मध्ये अंगुष्ठ मात्र हृदय तिष्ठति इति अंगुष्ठ मात्र इति उच्यते। हृदय का परिमाण अंगुष्ठ मात्र, तो आगे आगे और एक विचार आएगा, वहाँ सिद्धांति कहेगा ये देवताओं का हृदय कैसे अंगुष्ठ मात्र हो जाएगा, उनका तो सब इतना बड़ा बड़ा शरीर होगा। तो सिद्धांत कहेगा कि अंगूठी पढ़ो, बिल्कुल ऐसा ही उत्तर दे देगा कि सभी व्यक्ति अपने हाथ में 3.5 हाथ होंगे, तो 3.5 हाथ उसका अंगूठा भी जिसका शरीर जितना बड़ा होगा उसका भी इतना बड़ा होगा, तो ये कह देगा सिद्धांत। ठीक है, मैं अंगूठा मात्र इति उच्यते तस्य एव परमात्मत्ववादी वाक्यांतरम आह। परमात्मत्ववादी वाक्यांतरम, परमात्मा को अंगुष्ठ मात्र शब्द से कहा जाने वाला वाक्यांतर, दूसरा मंत्र ये भाष्य में कह दिया, तथा अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिव अधुमक, ये दूसरा मंत्र हो गया। आगे टीका में अधुमकम इति पठनीयम, मंत्र में अधुमक पुंगलिंग दिया है नपुंसक, यो अंगुष्ठ मात्र जीव स वस्तुतो निर्धूम ज्योतिवन निर्मल प्रकाश रूप इति त्वमर्थम संशोध्य तस्य ब्रह्मत्वम आह। जो अंगुष्ठ मात्र है जीव, वो वस्तुतः निर्धूम ज्योतिवत निर्मल प्रकाश रूप, वो निर्मल है प्रकाश रूप, निर्मल अर्थात कोई आगंतुक भी मल नहीं है, कोई स्वाभाविक मल भी नहीं है, प्रकाश रूप इसलिए हो गया। इति त्वम अर्थम संशोध्य, त्वम अर्थ का संशोधन करके तस्य ब्रह्मत्वम आह, तो इसलिए ये दोनों मंत्र ये महावाक्य है, त्वम अर्थम चाहिए, त्वम अर्थ का संशोधन करके अंगुष्ठ मात्र हो गया जीव, जीव का संशोधन किया ये पूर्वार्ध करके तस्य ब्रह्मत्वम आह, उसी को ब्रह्म शब्द से क्या चीज जीवम, इसलिए तुम अर्थम, तुम का जीव लिया जाएगा, तुम कहने से जीव नहीं किया जाएगा। अच्छा, ब्रह्म तो ये मंत्र में कह दिया ईशान भूत भव्य से सैव अद्य सैव स्व आगे टीका में तस्य अद्वितीय तुम आह, वो अद्वितीय है, इसके लिए मंत्र कह दिया सैव अद्य सैव स्व, वही एक ही है, तो इसलिए अर्थात सृष्टि से उत्पन्न होने से पहले सृष्टि के बाद प्रलय के बाद वही रहेगा, ऐक्य कथन हुआ इसके द्वारा। कालत्रयेपि स एव अस्ति नान्यत् किंचित्, तीनों काल में यही है और कुछ नहीं है, तो ये ऐक्य का कथन करता है। यन नचिकेतसा पृष्ठम ब्रह्म तद एतदेव इत्यर्थ, एतद् भी तद् मंत्र में कहता है, एतद् भी तद् अर्थात जो नचिकेता ने नचिकेता ने पूछा था वही ब्रह्म ये है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।